Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomwarte niyo yabivuze, ninaanzia nchini Burundi. Shirika la habari la Burundi ABP linaripoti kwamba katika siku za hivi karibuni kaya zaidi 150 kwenye kijiji Gatsila mkoani Bubanza zimetishiwa na wadudu sawa na viroboto. Wadudu hawa walipuka kwenye kijiji hiki zaidi ya wiki moja iliyopita na wanaenea haraka kwa sababu wanaruka. Baadhi ya wakazi wa kijiji hicho waliokutana na ABP katika makao makuu ya mkoa wa Bubanza walifahamisha kuwa wadudu hawa huwauma hasa usiku na kuwazuia kulala. Wengine wanafikiri kuwa ni viroboto wanahofia kuwa watashambuliwa na funza na magonjwa mengine. Wanaomba watambuliwe wadudu hao pamoja na dawa zinazoweza kuwaua, linaandika shirika la habari la Burundi ABP. Kutoka Burundi nielekee moja kwa moja kaskazini, ambapo kulingana na gazeti la The New Times, wizara ya afya nchini Rwanda imetoa mwongozo mpya unaolenga kuzuia kuenea kwa virusi vya Marburg nchini Rwanda. Ilitangazwa Jumapili, miongozo hiyo ilitangazwa Jumapili Septemba 29, muda mfupi kabla ya wizara kutangaza watu wawili waliouawa na ugonjwa huo na kufanya jumla ya waliofariki kufikia wanane. Visa 27 na 6 kumradhi vimeripotiwa tangu Septemba 27, wakati ambapo kulipotiwa kisa cha kwanza nchini humo. Kwa miongozo hiyo ni kwamba kutembelea wagonjwa waliolazwa hospitalini hakuruhusiwi kwa siku 14 zijazo. Kikao cha kilio hakiruhusiwi katika kisa cha kifo kinachohusishwa na virusi vya Marburg. Ibada ya mazishi ambapo chanzo cha kifo kilijulikana kwa kuwa ni virusi hivyo itahudhuriwa na watu wasiozidi 50. Kutoa heshima za mwisho kwa kutazama jeneza wazi hakuruhusiwi katika nyumba na makanisa au misikiti. Dalili zake ni homa kali, maumivu makali ya kichwa, maumivu ya misuli, kutapika na kuhara. Kutoka Rwanda nielekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limezindua Jumatatu hii ripoti ya laana kuhusu matibabu ya unyanyasaji wa kingono katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikifichua kuwa mwaka 2023 waathiriwa 25,166 walitibiwa kote nchini au zaidi ya wahasiriwa wawili kwa saa, laangazia gazeti la Actualite.cd. Takwimu hizi ambazo ni za juu zaidi kuwahi kurekodiwa na shirika hilo la MSF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaashiria ongezeko kubwa ikilinganishwa na miaka iliyopita. Kulingana na data iliyokusanywa katika majimbo matano, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Ituri, Manima na Kasai ya Kati, inaonyesha kuwa taimu za MSF zishughulikia idadi isiyokuwa ya kawaida ya wahasiriwa wa unyanyasaji wa kijinsia, hasa katika mkoa wa Kaskazini. Wanawake na wasichana, wengi wao wakiwa wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano kati ya M23 na jeshi la Kongo, ndio waathiriwa wa kwanza kukabiliwa na mashambulizi, mara nyingi kwa mtutu wa bunduki ndani na karibu na kambi za watu waliokimbia makazi yao. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nielekee moja kwa moja nchini Uganda, ambapo kuna vyama vya kisiasa chini ya mwavuli wao wa pamoja Holy Alliance vimeunga mkono uamuzi wa kuweka mbele mtu kuwania urais katika uchaguzi ujao mwaka 2026 na watu wengine katika nyadhifa tofauti nchini kote, laandika gazeti la The Capital Times. Mwishoni mwa juma lililopita, walikutana kutafakari jinsi wanavyoweza kushawishi mabadiliko katika mazingira ya kisiasa ya Uganda. Mwanzoni mwa mwaka huu, vyama vitano vya siasa vya upinzani vilivyojumuisha Jema, Nidi, UPC, STP, CP na kikundi cha wanaharakati DP Block vilichukua uamuzi kwa pamoja kuungana katika nia ya kuleta mabadiliko katika kile wanachokiita muungano mtakatifu. Wanachama wa umoja huo wamebaini kuwa wanafahamu vyema baadhi ya mambo ambayo yamesababisha kuvunjika kwa miungano mingi, lakini wakakariri kuwa huu ni wakati wa kuwa na siasa zenye malengo na kuilinganisha nchi katika mambo ya msingi kwa ajili ya kuleta mabadiliko. Na katika nchi jirani ya Uganda ambayo ni Kenya, katika miaka ya hivi karibuni kumeibuka vinyozi wa jinsia ya kike katika jumuiya ya biashara ambayo imetawaliwa na wanaume kwa muda mrefu, la chapisha gazeti la Taifa Leo. Vinyozi wanawake wanaonekana kuwa chaguo tofauti kwa sababu wanaleta mguso na mbinu mbadala katika sekta ya urembo. Huku wateja wengi wa kiume wakimiminika, wanawake hao hutoa huduma ya masaji kama chambo cha kuwavutia baada ya kuwanyoa. Vinyozi hao wa kike wanafichua baadhi ya changamoto zinazowakabili, wakisema kuwa baadhi ya wateja wa kiume wamekuwa kitaka kutumia huduma hiyo kuwatongoza, wakati mwingine wakitarajia zaidi ya uhusiano wa kikazi. Baadhi ya vinyozi wa kiume walieleza hofu yao baada ya biashara hii ya kuingiwa na ushindani kutoka kwa wafanyabiashara wa jinsia ya kike. Wanasema tukio hili limewaacha na faida ndogo na kutopata faida yoyote siku za hivi karibuni. Ni kipindi hewani Dondoo Magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, na mimi Lomwarde niyo yabivuze. Nielekee moja kwa moja katika pembe ya Afrika ambapo Ethiopia yachukua viwanja vya ndege muhimu katika eneo la Gedo la Somalia, asema rais wa nchi hiyo, laandika gazeti la Somal Guardian. Hassan Sheikh Mohamud amesema jeshi la Ethiopia liteka viwanja vya ndege muhimu katika eneo la Gedo na kuanza kuwapa silaha wanamgambo wa koo nchini kote, huku kukiwa na mvutano kuhusu maelewano yenye utata na Somaliland. Katika mahojiano mapya na shirika la habari la huko Qatar Al Jazeera, Mohamed alisisitiza kuwa Ethiopia ichukua udhibiti kama kamili wa eneo la Gedo, ambapo inaendelea kuwapa silaha wanamgambo wako ili kudhoofisha mamlaka ya serikali ya Somalia. Alipoulizwa kuhusu maelewano kati ya Ethiopia na Somaliland, Mohamud alikariri kwamba Addis Ababa haitaki ufikiaji wa bahari na kwamba kinyume chake inatafuta kunyakua sehemu za ardhi ya Somalia. Daima katika taarifa hii kutoka pembe ya Afrika, kwa mujibu wa gazeti la Sudan Tribune, mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, Jumamosi alifanya mazungumzo na mwenzake wa Sudani Kusini, Jenerali Santino Dengwal. Mkutano huo ulilenga masuala ya usalama ya kikanda na maslahi ya pande zote. Mkutano huo unakuja kufuatia mapigano ya hivi karibuni ya mpaka kati ya mataifa hayo mawili, huku jeshi la Sudani Kusini likimtuhumu mwenzao wa Uganda UPDF kwa kuvamia eneo lake. Sudani Kusini na Uganda zimekuwa na mizozo ya mpaka ambayo inaweza kusababisha hasia na migogoro. Mgogoro huo umekita mizizi katika mipango ya kihistoria iliyofanywa wakati wa ukoloni, ambapo mipaka iliwekwa bila mashauriano na wakazi wa eneo hilo. Hii imesababisha mvutano kati ya makabila mbalimbali yanayoishi maeneo haya, hasa katika maeneo kama Lamwo, Nimule, Kajokeji na wilaya ya Moyo. Na kwa kuhitimisha, nielekee nchini Tanzania katika michezo. Mshambuliaji wa timu ya Simba Leonel Ateba amesema kazi iliyomleta nchini Tanzania ni kufunga kila anapopata nafasi ya kucheza ili kusaidia timu yake kufikia malengo yanayotarajiwa, laandika gazeti la Habari Leo. Amesema kabla ya kusajiliwa na Simba kuna ofa nyingi zilizofika mezani kwake, lakini aliamua kuachana nazo na kujiunga na Simba kwa sababu anaamini soka la Tanzania lina ushindani mkubwa. Ateba alishasajiliwa na Simba dirisha kubwa la usajili lililopita akitokea klabu ya USM Alger ya Algeria kwa mkataba wa miaka miwili. Ateba amesema kazi kubwa iliyopo mbele yake ni kufunga bao katika kila mchezo anapopata nafasi, ili kuendelea kuwapa fursa mashabiki wa Simba ambao wanakuwa kila sehemu kusapoti. Mwanzo wa kunukuu, nimeona hamasa walionayo mashabiki, wanaonesha wana kiu ya mafanikio. Sisi kama wachezaji msimu huu tutapambana sana kwa ajili yao. Binafsi nitahakikisha nafanya vizuri katika kila mchezo kwa kufunga mabao. Mwisho wa kunukuu, amesema Ateba. Na kwa taarifa hizi kutoka mchezoni, sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine za hapo wiki kesho, panapo majali. Walikuwa na mimi Lomar the News, na kugeni kutakia kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.